Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî alleme bil kalem, allemel insâne mâ lem ya'lem. Ve sallallahu alâ seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem ve ba'd. Muhterem kardeşlerim, Rabbimizin isimlerini, en güzel isimleri okumaya, anlamaya devam ediyoruz. Aynı saatte Bekir Develi Bey kardeşimin kanalında da programımız var. Diyeceksiniz ki ne yapalım? Artık ikisini de açın o halde. İkisine de bakın inşallah. Allah Teala müstefid eylesin. Cenab-ı Hak rızasına uygun şekilde konuşmayı bizlere ihsan buyursun. Kardeşlerim, bu akşam İlk olarak Allah Azze ve Celle'nin El-Halim Celle Celaluhu ismini konuşacağız, anlamaya çalışacağız. El-Halim, mümine ceza vermede acele davranmayan, tevbe etmesi için, istiğfar etmesi için mümin kullarına mühlet veren, gücü yettiği halde, hesap sormaya takati olduğu halde, kullarından yapmış oldukları yanlışlıkların, zulmün hesabını hemen sormuyor. El-Halim Celle Celaluhu bize bunu anlatıyor. İmam Gazali rahmetullahi aleyh buyuruyor ki, وَالَّذِي يُشَاهِدُ مَاسِيَّةَ الْعُسَاتِ Asi olanların günahlarını görüyor, bunlara şahit oluyor. Onlar nasıl emirlerine muhalefet ediyor, bütün bunları görüyor. Fakat gazabı devreye girip de onları hemen orada helak etmiyor. Onlara mühlet veriyor. Belki dönerler, belki istiğfar ederler, belki kurtulurlar diye. Elbette Cenab-ı Hak kulların gelecekte ne yapacağını biliyor. O ezeli de bilir, ebedi de bilir. Fakat yarın kullarının huzurda mahşere vardıkları zaman bir bahanesi olmasın. Ya Rabbi, biz günah işledik ama bir anlıktı. Sonra belki tevbe ederdik, istiğfar ederdik diye kulların bir bahanesi olmasın. Onun için Rabbim rahmeti devreye girer, El-Halim ismi şerifiyle kullarına mühlet veriyor. Biraz daha durun, biraz daha durun. Acaba tevbe istiğfar edecek misiniz? Nahl suresinin 61. ayetinde Rabbim buyuruyor ki: "Velev yu'ahizullahu en-nase bi-zulmihim ma taraka 'aleyha min dabbe." Yani eğer Allah azze ve celle insanları yapmış olduklarından dolayı, hatadan dolayı, isyandan dolayı anında derdest etse, cezasını verse, وَلَوْ يُعَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ O zaman ne olurdu? مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّ Yeryüzünde bir tane insan kalmaz, bırakmazdı. Hepsi helak olurdu. Yine Allah Azze ve Celle Fatır Suresinin son ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kardeşlerim, وَلَوْ يُعَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُ Burada bir مَا كَسَبُ Yani yaptıklarından dolayı Allah Teala muahaze etseydi, مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ Yeryüzünde debelenen, yaşayan bir tane canlı bırakmazdı, kalmazdı. وَلَاكِ يُؤَخِّرُهُمْ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى Herkesin bir vakti var, eceli var, o ana kadar tehir ediyor. Acaba kullar tevbe edecekler, istiğfar edecekler mi diye. Bana mühlet veriyor, sana mühlet veriyor. Rabbim bunu El-Halim Celle Celaluhu ismiyle yapıyor kardeşlerim. Bir adam yürüyor, birisi ayağına taş atsa döner hemen mukabelede bulunur. Ama ötekisi soruyor, niye attın kardeşim? Niçin böyle yaptın? Orada belki bir özür olabilir. Belki yanlışlıkla olmuş olabilir. Bundan dolayı affediyor, kulillah diyor, yoluna devam ediyor. Fakat ötekisi mukabili ne yaptıysa aynısıyla cevap veriyor. Aynısıyla karşılıkta bulunuyor, karşılık veriyor. Fakat Allah Azze ve Celle'nin El Halim ismi bize diyor ki kullarıma o kadar nimet veriyorum, onlar bana isyan ediyorlar, emirlerimi yerine getirmiyorlar, ben nimet veriyorum, oruç tut diyorum, o meyhaneye gidiyor, o içmeye gidiyor, o isyana gidiyor, o tuğyana gidiyor, o bağî olmuş, bu asi olmuş. Allah Teala dilediği an kün feyekun ol dese olduracak. Yok olsun mu dese melekler yok edecekler. Fakat sana sabrediyor, bana sabrediyor. El Halim Celle Celalu bize diyor ki sen de bu ahlakı kuşan. Ve izâ semi'ul lagva a'radu anhu. Müslümanlar boş bir söz işittiği zaman hemen durup onun kavgasına dalmazlar. Gidiyorsunuz, arabayla gidiyorsunuz. Biri yanlış bir şey yaptı size. Durup da onunla orada niza yapma. Sen gücünü, kuvvetini, takatini nerede harca kardeşim? Kafir Allah'ın dinine hücum ediyorsa o zaman meydan yerine çık işte. O zaman görsünler Hamza olmayı, Ömer olmayı, Ali bin Ebi Talib radıyallahu anhum olmayı o zaman göstereceksin. İslamiyet için kim var diye seslenilince sağına soluna bakmadan meydan yerine çıkacaksın. Candan, maldan, her şeyden geçeceksin. Artık gözün bir şey görmüyor. Nasıl sahabe-i kiram radıyallahu anhum Uhud'a giderken Uhud'un eteklerinde biz cennetin kokularını alıyoruz. Cennetin kokularını alacaksın. Karşıda kafir, zalim, bağî İslam'ın üzerine yürüyorlar. Yuridûne en yutfi'û nûrallâhi bi efvâhihim. Ağızlarıyla, kalemleriyle, keramlarıyla Allah Azze ve Celle'nin nurunu söndürecekler. O zaman bir Müslüman, bin Müslüman gibi, bin adam gibi meydan yerine çıkıyor. O yenilmezliğin destanını yazıyor kardeşlerim. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ لِيُذ۪يكَهُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Rum suresinin 41. ayeti. Yeryüzünde fesat, yeryüzünde belalar, musibetler niçin var? Bizim işlediklerimizden, bizim yaptıklarımızdan, tuğyanımızdan belalar, musibetler geliyorlar kardeşlerim. Peki bunların gelmesinde ne var? لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Umulur ki onlar Allah Teala'ya dönerler. Hani Allah Azze ve Celle El-Halim idi Celle Celaluhu. Belayı, musibeti hemen vermiyor. Geciktiriyordu. Elbette öyle. Eğer yaptıklarımızın tamamını vermiş olsa o zaman dünyada kimseler kalmayacaktı kardeşlerim. Hadiseye şuradan bakın. Gidiyorsunuz trafikte. Bu devletin vatandaşısın. Bu devlet seni orduyla koruyor. Bu devlet seni muhafaza ediyor. Yani bu devlet senin için var. Vatandaşı için var. Peki yani devlet insan için var. İnsanı korumak, himaye etmek için, emniyetini sağlamak için var. Giderken trafik kurallarını ihlal edince sana ceza veriyor. Vergi ödemediğin zaman adil bir devlet tasavvuru düşünün. Orada sana bir ceza veriyor. Niçin adil bir devlet tasavvurunda bunlar var? Eğer sen trafik kurallarını ihlal edersen ölüme gideceksin. Kırmızı ışıkta geçiyorsun. Öteki orada seyir halinde kamyonsa taksiyle altında kalacaksın. Belki başka bir insan onun ölümüne vesile olacaksın. Sen duruyorsun. Yayanın yeşil ışığı var, o geçiyor. O an ona çarpacaksın. Dolayısıyla sana orada bir parça ceza veriyor. Neden veriyor? Senin maslahatına, oradaki insanların faydasına o cezayı veriyor ki bundan sonra tekrarlama bunları. Kırmızı ışıkta geçme, burada dur diye o cezayı veriyor. Kardeş dedim, devlet düşman olduğundan bu cezayı vermez. Bilakis vatandaşının selameti adına bunu yapar. Allah Azze ve Celle, biz hatalar işleriz. O an bizi derdest etmez. O an cezayı vermez. Tehir eder. Ama bir kısmını verir ki aklımızı başımıza toplayalım, istiğfar edelim, nadim olalım, pişman olalım. Şura suresinin 30. ayetinde buyuruyor ki: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَث۪يرٍ. Yani başınıza ne geldiyse فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ, elinizle yaptığınızdan dolayı. Ama وَيَعْفُوا عَنْ كَث۪يرٍ, çoğunu da affediyor. Yani tehir ediyor onları. Belki iman, ibadet, ameli salihimizden dolayı onları bize hiç sormayacak. Ama bir kısmını burada bize tattırıyor ki bu kullarım dönsünler. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَث۪يرٍ. Kardeşlerim, bir hastalık var. Bir yılı geçti, bütün dünyayı kilitledi. İlim adamları, devletler çözüm bulmada aciz kaldılar. Allah Teala başınıza nerede bir bela geliyorsa bilin ki yaptıklarınızdan dolayı. Peki zalimler var, katiller, faciller var. Bundan dolayı bu bela, musibet geldi. Ya mazlumlar da var, muzdaripler de var. Bu bela onları da buldu ya Rabbi. O zaman Kur'an-ı Kerim bağlamında bu hastalığı nasıl anlayacağız kardeşlerim? Yine Rabbim buyuruyor ki: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسًا. Yani öyle bir azaptan, öyle bir bela, musibetten korkun ki sadece zalimlere gelmiyor. Sadece facirlere, kafirlere gelmiyor. Onların zulmüne, onların ihanetine, onların Allah Azze ve Celle isyanına sessiz kalan Müslümanlara da geliyor. Kardeşlerim, sessiz kalmadık mı? Dünya Müslümanları olarak 2 milyar Müslüman Amerika'nın, Çin'in, İsrail'in yapmış olduğu Rusya'nın bu zulümlere eğer sesimizi yükselseydik, 2 milyar Müslüman olarak Batı'nın, küresel güçlerin pazarı konumundayız. Onlar üretiyorlar, bize satıyorlar, madenlerimizi alıyorlar. Alem-i İslam Rabbimin ihsanına nail olmuş. En güzel topraklar bizde. Yeraltı madenlerinin çoğu bizde, rezervler bizde. Dünyanın boğazlarının önemli bir bölümü bizde. Ama fakir Müslümanlar, ezilen Müslümanlar neden bizi yaratan Allah Azze ve Celle'nin şeriatına göre değil de Allah'ın düşmanlarının kanunlarıyla İnsanları yönettiğimizden dolayı, İslam ülkelerinde yönetildiğinden dolayı Allah Teala'nın rahmetine, nusretine muhatap olamıyoruz. Eğer şeriata dönsek, bunlar zalim, bunlar kafir, bunlarla beraber yürünmez demiş olsaydık, o zaman Allah bizimle beraber olacaktı. اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. Allah size yardım ederse o zaman hiçbir güç size galip olamaz. Tarih bunun şahidi değil mi kardeşlerim? Selçuklu, Osmanlı bu ayet-i kerimenin şahidi değil mi? O halde bize diyor ki bütün bu ayetler, Müslümanlar zulme sessiz kalmayın. Kafire en azından malını boykot ederek tavır alın, reddedin. Seninle beraber değil, ben Allah Azze ve Celle ile beraberim, mazlumlar, mustazaflarla beraberim. Bunu gösterin. Kur'an-ı Kerim bizden bunu istiyor. Eğer bunu yapmış olsaydık, o zaman manevi bir hisar, Bilad-ı İslam'ı bu beladan belki koruyacaktı. Belki bilmediğimiz başka günahlar var, onlardan dolayıdır. Ama neticede alemi İslam'ın halini görüyorsunuz. Sokaklarımızın, batılı ülkelerin sokaklarından, ekranlarımız onların ekranlarından, ümmetin kızlarının sokaktaki hali, Berlin'de, Paris'teki kızlardan, onların yaşam tarzından çok bir farkı kaldı mı? Yaz gününde Müslüman gençler sokaklarda yürüyemez hale geldiler. Bir zamanlar sahiller öyleydi. Önce sahilleri bozdular. Bir kadın evinde, yatak odasında eşin yanında nasıl durursa sahillere kadınları, erkeklerin bakışlarında öyle çıkardılar. Şimdi o görüntüleri sokaklara taşıdılar. Peki bu halimizle biz minberde, kürsüde, ekranda 30 gün Ramazan'da Allah'a isyan tablolarını ekranlara taşıyıp Müslümanları, müminleri uyarmıyorsak, azınlığın baskısından korkup da susuyorsak, o zaman Rabbim bize yardım eder mi? Bela gelir, musibet gelir, hepimizi kuşatır, böyle çaresiz kalırız, ellerimizi kaldırırız, fakat dualar yüzümüze vurulur. Neden yüzümüze vurulur, yüzümüze gelir dualar? Çünkü Rabbim buyuruyordu ki, bana icabet edin, ben de size icabet edeyim. Yani şeriatıma icabet edin, onunla amel edin, ben de ellerinizi kaldırdığınız zaman sizin dualarınıza karşılık vereyim. İnşallah karşılık verelim, icabet edelim, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın davetine uyalım, Allah Azze ve Celle'nin çağrısına lebbeyk diyelim, o da dualarımıza icabet buyursun. Kardeşlerim, El-Halim Celle Celaluhu bize diyor ki bu isim, Allah Teala insanı yok etmeye, gücü yetmesine rağmen o yanlış yapınca yine ona rızık veriyor, yine sabrediyor. Bekliyor ki kulu affetsin, ölene kadar ona bir mühlet tanıyor. O halde sen babaysan çocuğun yanlış yapıyor, kızına tesettürü anlatıyorsun, istediğin gibi örtünmüyor. Oğluna mahremiyeti, oğluna iffeti anlatıyorsun ama istediğin gibi Allah'ın emirlerini Azze ve Celle hayatına tatbik etmiyorsa sakın ha elini kaldırıp üzerine yürüme, yürüme. Ona beddua cümleleriyle onu tahkir etme, beddua cümleleriyle onun üzerine gitme. Peki ne yapalım ya Rabbi? Anlat, bir defa anlat, bir daha anlat, bir daha anlat. Unutma, insanlar Allah Azze ve Celle'ye zina ile, kumarla, totoyla, lotoyla, gece, gündüz sürekli isyan ediyorlar. Ama buna rağmen Allah Azze ve Celle onları anında o günahı işlerken helak etmiyor. Allah sabrediyor. Allah Azze ve Celle Halim, baba sen de çocuklarına karşı Halim ol. Muallimler, öğretmenler, çocuklar yanlış yapıyorlar. Evet, uyaracaksın, ikaz edeceksin, disiplini bozmalarına müsaade etmeyeceksin. Ama elini kaldırma, vurma, sövme, hakaret etme, uyar ama daha ileriye gitme. Allah Teala'nın ismine bak. El-Halim Celle Celaluhu. O zaman o yürekleri açacaksın. Yani bir gelin hanım kayınvalidesine, kayınvalide gelinine, kardeş kardeşe, baba oğula, amcaoğlu amcaoğluna, komşu komşuya El-Halim Celle Celaluhu bu ismi söyleyecekler ve sonra sabrı yüreklerine yazacaklar. Ya Rabbi düzelmesi için, salahı ve selameti için dua ediyorum, dualarıma icabet eyle Allah'ım diyecekler. Kardeşlerim, böyle bazen bazı durumlar olur. Elime Allah Azze ve Celle'nin isimlerini yazarım. Şöyle, belki parmağımla elimi kazıtır gibi oraya yazarım. Onunla ruhumu, kalbimi uyandırır. El-Halim Celle Celaluhu. Yani şimdi burası sabır yeridir. El-Gaffar Celle Celaluhu. El-Gafur Celle Celaluhu. O affediyorsa sen de burada hakkı söyle ama daha ileriye gitme. Öfkeni Allah için izhar ettin, çizgiyi aşma. Orada dur. sakın ha karşıdakine hakaret etme. Söyle hakkı, orada dur. Evet, sesini yükselt ama ötesine geçme. Elini kaldırma. El Halim Celle Celalu. El Halim Celle Celalu diyeceksin. Elbette din ve imana hakaret edildiği yerde orada farklı tavırlar olur. Ama şahsımızla alakalı bir durum söz konusu olduğu zaman elinize yazacaksınız. El Halim Celle Celalu. Evladım, daha konuşmuyorum. Yine anlatacak, yine seni Allah yoluna davet edeceğim diyeceksin. Eğer bunu yapabilirsek göreceksiniz. O zaman yüreklere vurulan kilitler kırılacak. Şeytanın vurduğu kilitleri El Halim Celle Celalu diyerek kıracağız kardeşlerim. Oğullarınız, kızlarınız, onlarla İslam arasında mesafeler varsa siz de çocuktunuz. Çocukluğunuzu hatırlayın ya da sen çok Allah'a itaatkar bir gençtin ama senin etrafında çocuklar vardı. Onların tavırlarını hatırla. El Halim Celle Celalü diyerek bugün, yarın, sonraki gün ama yakın bir zamanda yürekteki kilitleri Allah'ın inayetiyle çözeceksin. Kıracaksın kardeşim. El Halim Celle Celalü en ziyade Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında var. Öyle bir hayat, öyle bir yaşam ki orada sabrı sonuna kadar bir yürekte ne kadar olursa insan yüreğinde namütenahi noktada onu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüreğinde görüyorsunuz. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin El Halim Celle Celalu bu ismi şeriften nasibini Thumame bin Uthal radıyallahu anh bu sahabinin hayatı üzerinden mutala edelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Risaletin, hicretin 6. yılında 8 tane devlet başkanına mektup gönderir. Onlardan bir tanesi de Yemame'de 2 tane devlet başkanı var. Onlardan birisi olan Thumame bin Uthal. Ona gönderir. Thumame alır mektubu, bakar, hakaret eder. Bu da kim der? Bana ne hadle mektup gönderiyor? Hakaret ederek elçiyi geri gönderir. Sonra etrafta eğer sahabi biri dolaşıyorsa ya da sahabeler oradan gidiyorsa onları yakalar, öldürür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onun bu katliamları ulaşınca sallallahu aleyhi ve sellem Thumame'nin görüldüğü yerde öldürülme emrini verir. Aradan zaman geçer, Thumame radıyallahu anh ayrılır Yemame'den, etrafında adamları var, Umre'ye gidiyor, Mekke-i Mükerreme'ye. Medine-i Münevvere'nin de çevresinden geçiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye saldırı ihtimalleri var o zaman. Sahabe-i kiram birlikler halinde Medine-i Münevvere etrafında dönüyorlar. Saldırı durumu var mı diye böyle devriye halindeler. Bekliyorlar. Medine'yi gözetliyorlar. Medine'nin dışında ribatlar var, noktalar var. Orada muhafızlar var. Thumame'yi görünce alıyorlar, yakalıyorlar. Medine-i Münevvere'ye getiriyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidine bir direğe bağlıyorlar. Adamları da etrafta. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz için evinden çıkıyor. Bakıyor ki direğe bağlı birisi var. Yanına geliyor. Ashaba dönüyor. Buyuruyor ki etedrûne men ehadetum. Kim aldınız? Kimi derdest ettiniz, yakaladınız biliyor musunuz? Hayır ya Resulallah diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Thumame bin Usal buyuruyor. O kendini tanıtmıyor. Neden? Çünkü Allah Resulü görüldüğü yerde öldürülme emrini vermiş. Sahabe-i kiramı öldürmüş. Sahabe-i kiramı katletmiş. Thumame diyor. Fakat ashaba dönüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem فَاَحْسِنُوا مُعَامَلَتَهُ. Buna iyi davranın. Sakın ha öldürmeyin. Buna işkence etmeyin buyuruyor. Eve gidiyor. Ailesine ne varsa ona hazırlayın diyor. Deveyi sağıyorlar, süt alıyorlar, sofra kuruyorlar. Ne varsa Thumame'ye gönderiyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra Thumame'nin yanına geliyor. Ne dersin Thumame diyor. Diyeceğim ortadadır diyor. Eğer beni salar gönderirsen sana teşekkür ederim. Eğer benden fidye istiyorsan fazlasını veririm. Ama iman etmem diyor. Allah Resulü aleyhisselam ikinci gün geliyor. Ya aynı şeyleri söylüyor. Eğer kanımı dökerseniz mutlaka benim devletim bunun hesabını sorar diyor. Üçüncü gün Efendimiz aleyhisselam yine halini, hatırını soruyor. Aynı şekilde Thumame cevap veriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashaba dönüyor, buyuruyor ki atliku Thumame, bırakın Thumame'yi, salın gitsin diyor. Kardeşlerim bırakıyorlar Thumame'yi, ayrılıyor Medine-i Münevvere'den, umreye gidecekti. Baki mezarlığının arka tarafında bir hurmalık var. Oraya kadar geliyor, düşünüyor. Ben bu peygambere bu kadar kötülük yapmıştım. Devlet başkanı olarak gönderdiği mektuptan dolayı ona hakaret etmiş, adamlarını, öğrencilerini öldürmüştüm. Fakat buraya geldim, tutuklandım. Bana kendi yediğinden daha iyisini ikram eyledi. Ashabına, öğrencilerine döndü. Ahsinu muamaletehu. Sakın ha, ona eza etmeyin. Ona iyilikte bulunun dedi. Böyle birisi sıradan bir insan olmaz. Kardeşlerim, El Halim Celle Celalu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine hakaret eden birisine doktor hastaya nasıl yaklaşıyorsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Thumame'yi kurtarabilme adına ona işte böyle yaklaşıyor. Acaba bir kişiyi daha cehennemden kurtarabilir miyim? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bütün bir kainata rahmet olarak gönderilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eski bir düşmanına tavrını anlatıyoruz. O diyor ki ben El Halim Celle Celaluhu diyerek Thumame'ye bakın nasıl davranmıştım. Sen oğluna, kızına, öğrencine, talebene davranırken El Halim Celle Celaluhu diyorsan sakın ha onların üzerine gazapla, öfkeyle yürüme. Derin bir anlayışı kuşan, 2 yıl sonra onlar kurtulacaklar. 2 yıl sonrasına bak. Ama 2 yıla kadar bu kuratan ve asıyla sabah akşam davete, sabah akşam halinle ona örnek olmaya devam et. Sabır kuşan bir gün kurtulacak, bir gün gelecek. O anlayışla yoluna devam et. Kardeşlerim, Thumame orada hurma bahçesinde bir kuyu bulur, kuyuya girer, gusül abdesti alır, temizlenir, döner Medine'ye. Bir sahabe topluluğu görür, onlara sorar. Müslüman olmak için ne söylemem lazım? Kelime-i şehadeti telkin ederler, kelime-i şehadeti getirir, sonra Resulullah Aleyhisselam huzuruna varır. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu der. Bütün varlığım, bütün zerrelerimle ilan ediyorum. Sana, yoluna, İslam'a bağlandım, ram oldum, teslim oldum ya Resulallah der. Kardeşlerim, hangi psikologta bunu görebilirsiniz? 10 bin tane psikolog Resulullah Aleyhisselam'ın Thumame'ye bu yaklaşımını, bu örneği gösterebilir mi? Ama benim üniversitede psikolojiyle alakalı bölümlerde, psikiyatride benim peygamberimin insan muamelelerini anlatmazlar. Elhamdülillah. Bu noktada Müslüman hekimler var, psikologlar var, psikiyatristler var. Onlar istifade ediyorlar. Ama henüz bir ilim dalına dönmedi. Müslüman genç, din psikolojisi diye kilise psikolojisini anlatma. Bukhari oku, Müslim oku, tabakat kitaplarına bak, siyer oku, derinlere dal. El Halim Celle Celaluhu diyen Hazreti Muhammed Aleyhisselam çöldeki insanları, eski düşmanlarını nasıl derin bir sabırla kavruyor, kuşatıyor cehennemin yolundan cennetin yoluna, cennetin ufkuna taşıyor. İşte sen ona bakacaksın. Üsve-i Hasenemiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, baş öğretmenimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü aleyhisselama diyor ki, ya Resulallah, bana sorsalardı dünyanın en kötü adamı kim? En fazla kimden nefret ediyorsun? Sizi söylerdim. Ama şimdi bakışım öyle değişti ki, bana sorsalar dünyanın en sevgilisi kim? Tereddüt etmeden sizin olduğunuzu söylerim. Bana deseler ki dünyada en fazla hangi şehirden nefret ediyorsun? Medine derdim. Şimdi sorsalar dünyada en ziyade hangi şehre senin aşkın, sevgin var? Medine derim ya Resulallah. En ziyade hangi dinden nefret ediyorsun diye sorsalardı bana, İslam derdim. Ama şimdi hangi hakikat için canını ortaya koyarsın deseler, İslam derim. Ya Resulallah, pişman oldum eski yaptıklarımdan, öldürdüğüm öğrencilerinden dolayı. Beni affeder misin ey Allah'ın Resul deyince, Efendimiz Aleyhisselam, La tesribe aleyke liyevum. Bugün sana azarlama yok ya Thumame der. Bugün azarlama günü değil. O halde müsaaden olursa ya Resulallah, ben umreye gidecektim. Gideyim umreye, git umreye. Fakat cahiliyenin adetlerine göre değil, Allah ve Resulünün şeriatına göre umre yap. Oturur Efendimiz Aleyhisselam, Yemame'nin devlet başkanı Thumame'ye umrenin İslam'a göre nasıl yapılacağını anlatır. Dinler sallallahu aleyhi ve sellemi, adamlarıyla beraber üzerinde ihram var. O halde Hazreti Thumame Mekke-i Mükerreme'ye girer. Fakat tarihi bir an, Mekke'nin sokakları Thumame ve adamlarının ağızlarından çıkan telbiye sesleriyle inliyor. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek. Buyur Allah'ım buyur. Lat menat uzza hubel, ayaklarım altında. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, la şerike lek, senin ortağın yok ya Rabbi diyor. Putlar ayağımın altında. Mekkeli gençler üzerine yürüyorlar, kılıcı çekiyorlar. Thumame radıyallahu anh Efendimiz şehit edecekler. Birileri tanıyorlar, diyorlar ki bu Thumame, eğer onu öldürürseniz o zaman Mekke-i Mükerreme'ye nereden buğday gelecek? Onun devleti Mekke-i Mükerreme, Arap Yarımadası'nın tahıl ambarı gibi. Oradan buğday geliyor, oradan geliyor. Eğer onu öldürürseniz o zaman buraya buğday gelmez. Bırakıyorlar, Thumame diyorlar, yoksa sen atalarının dinini bıraktın mı, terk ettin mi, Muhammed'e sen de aldandın mı, aldandın mı deyince, evet ben yalanı masalı bıraktım, ben Müslüman oldum, ben Muhammed Aleyhisselam'ın dinini kabul ettim der ve sonrasında ثُمَّ اُقْسِمُ بِرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ, bu beytin Rabbi Allah Azze ve Celle yemin ediyorum ki eğer siz bu putları bırakmazsanız size Yemame'den bir buğday tanesi bile göndermem. Ayrılır, umreyi İslam'a göre yapar, Yemame'ye döner, sözünde durur, buğday göndermez. Mekke-i Mükerreme'de bir kriz olur, fiyatlar yükselir. Allah Resulü Aleyhisselam'a mektup yazarlar. Derler ki senin öğrencilerinden, ashabından Thumame devlet başkanı iman etti, bize buğday göndermiyor. Çocuklar ölecek, bize merhamet eder misin ya Muhammed diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mektup yazar, haber gönderir Sumame'ye, gönder der. Biz Müslümanız, rahmeti sonuna kadar kuşanalım. Onlar bize zulmetmiş olsalar bile biz zulme zulümle karşılık veremeyiz. Sumame radıyallahu anh buğday gönderir. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhisselam ahireti irtihal eder. Efendimiz ahireti irtihal edince irtidat hareketleri başlar. Dinden dönenler olur. Sumame, onun kabilesi, onun olduğu şehirde, kabilesinin de devletinin de olduğu şehirde, o mıntıkada, o ülkede diyelim, orada Müseylimetül Kezzab da var. O çıkıyor, ben de peygamberim diyor. Sumame radıyallahu anh ona karşı mücadele ediyor. Ebu Bekir'e mektup yazıyor radıyallahu anh. İkrim'e gidiyor. Fakat başarılı olamıyorlar. Sonra Halid bin Velid kumandasında bir ordu gidiyor. Sumame radıyallahu anh 3000 kişilik gücüyle, kuvvetiyle o gün Yemame'de bir destan yazıyor kardeşlerim. Orada bir zafer kazanılıyor. Oradan Bahreyn tarafına gidiyor. Orada da mürtetler, orada da Allah Resulü Aleyhisselam'ın ahireti teşrif etmesinden sonra İslam'dan dönenler var. Orada cihad ediyor, isyanı bastırıyor. Geri dönerken mürtetler tarafından Sumame radıyallahu anh şehit ediliyor. Efendimizin düşmanı, İslam'ın baş hasmıydı. Sahabeyi öldürmüş, siz buralarda nasıl İslam'ı anlatıyorsunuz diye onları katletmişti. Sonra müşrik bir halde Umre'ye giderken yolu kesilmiş, direğe bağlanmış. Allah Resulü Aleyhisselam'ın güzel muamelelerine muhatap olmuş. Neticede salınınca, bırakılınca iman etmiş. Ömrünü ardından İslam için feda etmiş. Allah yolunda cihad ederken şehit düşmüş. Ne zaman Müseylim'e meydan yerine çıkıp ben de peygamberim deyince o zaman Gafir suresinin ayetlerini okuyor. Hamim, tenzilul kitabi minallahil azizil alim, gafiriz zembi ve kabilit tevbi şedidil ikabi zittavul, la ilahe illa hu ileyhil masih. Bu ayeti okuyor. Karşıdakilere diyor ki bir de size Müseylimetül Kezzab, bu sahtekarın ifadelerini okuyayım. Hemen anlayacaksınız değil mi? Kur'an'la Müseylime'nin ifadeleri arasındaki fark gece ile gündüz kadar anlayacak, fark edecek. Siz de Müslüman olacaksınız. Kardeşlerim, El-Halim Celle Celaluhu bize sabrı kuşanmayı anlatıyor. Sabrı kuşanırsak düşmanlar, hasımlar, İslam'a karşı olanlar, çocuklar, evlatlar, derdimize ortak olmayanlar eğer sabredebilirsek bir gün gelecekler. Sabır güneş gibi onların yüreği üzerindeki buzdan kilitleri eritecek kardeşlerim. Onlar da sizinle Allah yolunda koşacaklar, cihad edecekler inşallah. Kardeşlerim, Rabbimizin bir diğer ismi El-Azim Celle Celaluhu. Azim, yüce demek. Yüceliğinin bir sınırı yok. Namütenayi. Yani bir nokta yok. Orada bir yerde durmuyor. Büyüklüğünü biz aklımızla, idrakimizle tasavvur edemeyiz. Büyük diyorsunuz, büyük kelimesi zihninizde ne kadar bir büyüklüğe tekabül ediyorsa işte ondan, onun ötesinde sınır kabul etmeyecek şekilde o büyüktür. El-Azim Celle Celaluhu. Kardeşlerim, Müslümanlar El-Azim Celle Celaluhu derler. Allah Teala'nın azameti onlara bu tesbihle, alemde her şeyin sivrisinek hükmünde olduğunu gösterir. Madem ki o bu kadar büyüktür, azamet sadece Allah Azze ve Celle'dedir. O halde ne büyük olabilir ki? Büyük olan şeylerin ne hükmü vardır kardeşlerim? Müslüman bunu hatırlamalı. El-Azim Celle Celalü diyerek, ya Rabbi madem büyüklük sende, o zaman bu zalimlerin, Amerika'nın, Rusya'nın, Çin'in ne hükmü var ki? Sen varsın ya Rabbi. Ölüm meleğini gönderince bir anda onların canını almaya malik, kadirsen, mezarlıklar bunu gösteriyor. Kimse senin emrine karşı koyamadıysa, şimdi sen onları imtihanın bir hikmeti olarak belli bir zamana kadar saklıyor, onlara mühlet verdiysen, o zaman bana düşen El-Azim Celle Celaluhu diyerek sabrı kuşanmak. Kardeşlerim, Vaka suresinin Fesebbih Bismi Rabbikel Azim ayet-i kerimesi nazil olduğu zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu ayet-i kerime için, bunu rüküye koyun, rüküde bunu söyleyin. Yani biz namaz kılarken bedenimizle Kabe-i Muazzama'ya yöneliyoruz. Fakat ruhumuzla da yönelmemiz gerekir. Lisanımızla Allahu Ekber diyoruz. Hem Allahu Ekber hem Fesebbih Bismi Rabbikel Azim ayet-i kerimesi bize diyor ki, Müslümanlar, dilinizle yapmış olduğunuz tazimi, dilinizdeki tekbiri kalbiniz yalanlamasın, işiniz yalanlamasın, oğlunuz yalanlamasın, oğlunuzu gönderdiğiniz okulla yalanlamayın. Faiz alarak bu ayetleri yalanlamayın. Fesebbih bismi rabbikel azim. Allah Azze ve Celle'yi tazim et. Bir baba imam da olabiliyor bazen. Hoca da olabiliyor. İmam kardeşlerimi tenzih ediyorum. Geçen Müslüman bir adam işte hoca. Oğlunu kızını imam hatibe göndermiyor. Çok yüksek puan almış. Nereye gönderiyor? Hangi lise olduğunu söylemeyeyim. Çünkü oralarda da iyi kardeşlerimiz var. Gönderiyor, İmam Hatip'in dışında başka bir okula gönderiyor. Oğlu ateist oluyor. Ya böyle bir Müslüman olur mu? Esen Proje İmam Hatip var. Onun da fen sınıfı var. Oraya gönder. Neden oraya göndermedin? Niçin göndermiyorsun kardeşim? Yani o liseye gönderdin. Sen şimdi belki hocayım diyorsun. Üniversitede orada burada mihraba geçiyorsun. Ama sen dünyaya olan tamahından dolayı oğlunu kafir ettin. Be adam, be Müslüman. Bunun hesabını ahirette Allah Azze ve Celle'ye nasıl vereceksin? Müslümanlar, El-Azim Celle Celaluhu diyerek dünyalıkların hepsi gözümüz önünde küçülüyorsa onun emirleri büyüyor. Onun emirlerine teslim oluyorsak işte orada kulluk var. Orada tazim var. Kardeşlerim, İslam dille yaşanan bir dil değil. Dilimizle Rabbimizi tazim edeceğiz. Ama asıl hayatımızla Allah Azze ve Celle'nin emirlerini tatbik edeceğiz. Elhamdülillah çok iyi İmam Hatip okulları var. Projeler var. Oralarda elhamdülillah kardeşlerimiz çok iyi yerlere gidiyor. Elbette medreseler var. Ama medreselere babalar ne kadar gönderiyor ki? Yani İmam Hatip'e göndermiyor, medreseye gönderir mi? Cenab-ı Hak medreselerimize de gönderecek şuuru babalara ihsan eylesin. İmam Hatiplerin iyilerini seçip kız erkek ayrı olanlara gönderecek şuuru da babalara ihsan eylesin kardeşlerim. El-Azim Celle Celaluhu bize Rabbimizin büyüklüğünü, onun azametini anlatıyor. Yani o nasıl namütenahi büyük. Büyüklüğünü biz aklımızla tasvir ve tasavvur edemiyorsak, onun ihsanları da böyle. Onları da biz bir kalıbın içine alamayız. Nisa suresinin 40. ayetinde Rabbim buyuruyor ki, İnnallâhe lâ yazlimu miskâle zerre. Allah Teala toz miktarı zulmetmez. Karınca miktarı zulmetmez. Kulları ne yaptıysa ve in teku haseneten yudâifha ve yu'ti min ledunhu ecran azîmâ. Kulları bir hasene yaptı mı onu katlayarak karşılığını verir bir haseneyi ve yu'ti min ledunhu ecran azîmâ. Katından bir de çok çok verir. Azim kelimesi burada ecr kelimesinin sıfatı. Fazlı çoktur, na mütenahidir kardeşlerim. İmam Bukhari, Buhari Şerifi şu hadis-i şerifle bitiriyor. Orada el-azim celle celalu, onun tesbihi var, o virt var kardeşlerim. Ben söyleyeyim, kardeşlerim de dersten sonra bunu koysunlar. Bunu ezberleyelim inşallah. Bu virdimiz olsun. İmam Bukhari El-Cami'us-Sahih'in en sonuna bu hadisi koyuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kelimetani hafi kelimetani habibetani ilerrahman. İki kelime var ki Allah azze ve celle onlar çok sevgilidir. Kelimetani habibetani ilerrahman. Hafifetani alellisan. Dile de çok hafif, çok kolay. Söyleyebilirsiniz. Hepin söyleyebilirsiniz. Sekiletani fil mizan. Yani bunlar iki kelime. Hafifetani alellisan. Dile çok hafif ama sekiletani fil mizan. Mahşer günü mizanda çok ağır olacak onlar. Nedir onlar? Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi. Hamd ile Allah Azze ve Celle'yi tesbih ediyoruz. Subhanallahil azim. Yüceliği namütenahi olan, azameti sınır tanımayan Allah Azze ve Celle'yi bütün varlığım, bütün mevcudiyetimle tesbih ve tazim ediyorum. Radıyallahu anh. Bu bize bunu anlatıyor. Bunu söylüyor kardeşlerim. Yine 24 saat, Müslümanın 24 saati kitap vardı bizim. Oradan Allah Teala'ya karşı edebimiz nasıl olacak? Kardeşlerim Telegram hesabına birkaç ders önce orayı atmışlardı. Orada yine Buhari Şerif'teki şu hadis-i şerifte var. Orada da yine Rabbimizin El-Azim Celle Celaluhu ismi var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bela musibet anında bu hadis-i şerifi okurdu. Hasta oldunuz, sıkıntınız var, stres var, zor nefes alıyorsunuz. Yani korkuyorsunuz bir şeylerden. Mutlaka kardeşlerim bu hadis-i şerifi okuyun. Allah'ın inayetiyle bu ilahi bir merhemdir. Manasında düşünün, o sizi rahatlatacak. Nedir o? Efendimiz aleyhisselam buyuruyor ki La ilahe illallahul azimul halim. Azim, yüce olan, halim olan, sabreden, azınca hemen bize ceza vermeyen Allah Azze ve Celle'den başka ilah yok. La ilahe illallahu rabbul arşil azim. Allah Azze ve Celle o yüce arşın sahibi. Kazamız, kaderimiz, her şeyimiz onun elinde. Sıkıntılarımızı izale etme onun tasarrufunda. Kalbimize sekinet indirme onun tasarrufunda. O halde ya Rab, senden başka sığınak, senden başka sığınağım, barınağım yok ya Rab. Sana geldim, huzuruna geldim. Halimi arz ediyorum bana, kuluna imdad eyle Allah'ım. La ilahe illallahu rabbus semavati vel ard. Ondan başka ilah yok. Alemin haliki o. Alemin müdebbiri o. Yöneten o. O yerlerin, o göklerin, bütün kainatın mürebbisi. Kainatı terbiye eden, yerlere nizam veren Allah'ım. Kalbimdeki bu acıları, ızdırapları gider Allah'ım. Kimselere arz edemediğim, hiçbir yerde çaresini bulamadığım sıkıntılarımı sana arz ediyorum ya Rabbi. ve Rabbul Arşil Kerim. O, o Kerim olan ne sıkıntılar varsa onların çaresinin yazılı olduğu, bulunduğu o arşın Rabbi, arşın sahibidir. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari Şerif'teki diğer hadis mecmualarında da olan bu duayı çok yapar. Ümmetine de daraldığınız anda bunu söyleyin. Allah Azze ve Celle kalbinizdeki o hafakanları, acıları, ızdırapları giderecek. Daralacaksınız, daralacaksınız, yorulacaksınız ama çaresiz değilsiniz. Çare nedir? El-Azim Celle Celaluhu. Çare nedir? La ilahe illallahul azimul alim. La ilahe illallahu rabbul arşil azim. La ilahe illallahu rabbus semavati vel ard. Ve rabbul arşil kerim. Bu tesbihle Rabbimizi tazim ve tesbih ediyoruz. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'yi El-Azim ismini söyleyerek onun kitabını tazim ediyoruz. Madem sen yücesin, o halde bu kitap yüce ya Rabbi. Azim, El-Azim, Celle Celalü diyen İsviçre'nin medeni kanununu tazim etmez. Ailesiyle bir sorunu varsa onu İsviçre'nin medeni kanununa göre çözmez. Müslüman kardeşiyle ticari davasında bir sorunu varsa o sorunun ticaretle alakalı sorunu çözmek için Alman'ın kanununa gitmez. Almanya'dan alınan kanuna gitmez. Neyle çözer? Madem Müslüman El-Azim Celle Celaluhu diyor. Madem ki vesebbih bismi rabbikel azim. Allah Azze ve Celle'yi El-Azim'i tesbih et diyor. O halde sen onun kitabını tazim edecek çözümü, çareyi Kur'an-ı Kerim'de arayacaksın. Oğlunu yetiştirirken kapitalistlerin, liberalistlerin, Allah'a ve Resulüne düşman olanların esaslarını, yaşam şekillerini benimsemeyecek, çocuklarını onlara göre terbiye etmeyecek El-Azim Celle Celaluhu olan Allah Azze ve Celle'nin kitabını, onun peygamberini, o peygamberin aleyhissalatü vesselam sünnetini tesbih edeceksin. Onun buyruklarını, helal kıldıklarını, haram kıldıklarını alacaksın kardeşlerim. El-Azim Celle Celaluhu adını telaffuz ediyor, virt haline getiriyoruz. Peki ondan nasibimiz ne olacak? Önünde bir adam var. Kendinden geçmiş, ahkam kesiyor, dünya benden sorulur diyor. Öteki yetkisi var, etkisi var. Allah Teala'ya secde etmekten imtina ediyor. Bu adamları görüyorsun, onlara leşe bakar gibi bakıyorsun, leşe. Leşe bakar gibi bakıyorsun. Neden? El-Azim Celle Celaluhu diyen, ya Rabbi senin büyüklüğünün, azametinin, yüceliğinin bir sınırı yok diyen bir kul, Allah'a baş kaldıran kafirleri sivrisinekten daha kir görür. Onun gözünde o kafirler Allah'a meydan okuyanlar, en kaliteli kıyafetleri giyseler, en pahalı yatlarda, vasıtalarda dolaşsalar bile ulaike kel en'ami belhum adal, hayvan gibidirler. Hayvandan daha aşağı bir hayatı onlar mahkumdur. El-Azim Celle Celaluhu bize, müminlere, Müslümanlara bunu hatırlatır kardeşlerim. Müslüman Allah Teala'nın emriyle nefsi arasında kalınca ne yapar? El-Azim Celle Celaluhu diyorsak nefsim ne ki? O nefsi ben ayağımın altına almaya memurum. Nefsim ayağımın altında, başım secdede, ruhum ve bedenimle buradayım ya Rabbi. Senin buyruklarını tazim ediyorum. Secdeye kapanıyorsun. Elhamdülillah ki Müslümanım. nefsimi değil, sokaktaki heykelleri, puttan adamları değil. Ben ey el-azim olan Rabbim seni tesbih ediyor, senin emirlerini, buyruklarını kabul ediyorum diyoruz kardeşlerim. En güzel isimler onun, Allah Azze ve Celle'nin. Onlardan bir tanesi El-Gafur Celle Celaluhu. El-Gaffar'ı görmüştük. El-Gafur, bu da mübalağa vezninde. Ama burada daha ziyade bir kuşatıcı bir mana var kardeşlerim. Bir mana var. Öyle affediyor ki ondan sonra bir daha günaha meylin kalmıyor. Bir daha günaha içinde ne arzu kalıyor ne de derman kalıyor. Affı namütenahi olan, günahlardan affeden, mağfiret eden, kulu hak etmediği halde kuluna affla, mağfiretle, lütufta, ikramda bulunan, örtüyor. El-Gafur olarak örtüyor. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle insanı örtüyor. Avret yerlerini örtme hissini verdi insanlara. Bakıyorsun en edepsiz adam bile sokakta dolaşırken avret yerini örtüyor. Öyle dolaşıyor. Neden? İnsan hayvanlaşma var ama bütünüyle değil işte. Yani orada bir çizgi var. O çizgiden dolayı avreti, galizesini örtüyor. O halde dolaşıyor. Yani o çizgiyi aşanlar da var tabii. Zaman zaman görüyorsunuz. Ama şöyle küçük bir bez parçasıyla sokakta dolaşanlar, bütünüyle avretlerini açanları gördüğü zaman ay vay diyorlar. Onlar da hemen polisi arıyorlar, geliyorlar. Üzerine bir çul atıyorlar, kapatıveriyorlar adamı. El-Gaffar örtüyor. İnsana örtünme duygusunu veriyor. Ayıbı örtüyor, ayıp yerini örtüyor, avreti örtüyor. Sana da kulların kusurlarını ört diyor, görme diyor, güzellikleri gör, oradaki cemali gör, Allah Teala'yı tesbih et, kusurlarını Allah'ın kullarının görme diyor. Kardeşlerim, Allah Teala kalbimizi de göğsümüzle örtüyor. Eğer insanlar yüzümüzdeki öfkeyi öfkelendiğimizde gördüğü gibi kalbimize düşenleri de görseydi, belki dostlarımız yanımızda durmazlar. Onlar hakkında neler hatırımıza düşer, onları anlamış olsalardı yanımızda durmazlardı, yanımıza gelmezlerdi. Hepimiz için bu geçerli olabilir. Onun için Rabbim kalbimizi örtüyor. El-Gaffar. Sonra günahları örtüyor. El-Gaffar adıyla örtüyor. Bize de El-Gaffar diyor ki, ben örtüyorum kullarım. Siz de kullarımın günahlarını, onların hatalarını, masiyetlerini örtün mahşer gününde geldiğinizde. Ve inni leğaffarun. Ben gaffarım, sizin günahlarınızı, sizin kusurlarınızı affedeyim, örteyim. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَدُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Zümer suresinin 53. ayeti. O gafur, tertemiz ediyor. Eğer tevbe etmesini, ona yönelmesini biliyorsak, bir anda her şeyi paramparça ediyor, alıyor bütün günahları. Kardeşlerim, Hasan Basri Hazretleri'nin yanına geliyor birisi, diyor ki kıtlık var, evime ekmek getiremiyorum. Ona diyor ki estağfirullah. Başka biri geliyor, o da diyor ki efendim çocuğum yok, Allah Teala bana evlat vermedi. Ona da estağfirullah diyor. Öteki bağda bahçede su yok, ona estağfirullah diyor. Yani kimin ne derdi varsa, hangi dertle geldiyse, bütün onlara istağfirillah, Allah Azze ve Celle'ye yönel diyor. İstiğfar eyle diyor. Yanında birisi var, Diyor ki efendim, herkese aynı şeyi söyledin. Neden öyle yaptın? Yani biri çocuğum yok dedi. Ona estağfirullah de dedim. Yani estağfurullah de. Allah Teala'ya yöne. Başka biri geldi. Onun başka bir derdi vardı. Ona da aynısını söyledin. Sen de istiğfar eyle dedin. Niçin herkese aynı şeyi söylüyorsun? Diyor ki Allah Azze ve Celle Nuh Suresinin 11-12. ayetinde Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın dilinden fakultustagfiru rabbekum innehu kana gaffara yursilis semaa aleykum midrara. Nuh Aleyhisselam muhataplarına diyor ki istiğfar edin. Eğer istiğfar ederseniz o zaman sema size bolca o yağmuru indirir. Başka وَيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَبَن۪ينَ size Allah Teala mallarla, çocuklarla imdad eder. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ اَنْهَارًا size bağlar, bahçeler ihsan eder, nehirler verir. Yani Allah Teala çocuk verecek, mal verecek, bahçe verecek, infak edecek kuluna, çok çok verecek, nehirlerde sular coşacak, akacak. Onlar bağlar, bahçeler sulayacaklar. Peki bunlar nasıl olacak? Kul Allah'a istiğfar edecek. Kardeşlerim, Rabbimizden bu hastalıktan kurtulmayı niyaz ediyoruz. O halde ne yapalım? İstiğfar edelim. Ama sadece lisanımızla değil, hayatımızla, işimiz, amelimiz, bütün her şeyimiz Allah Azze ve Celle'ye dönsün. Bütün varlığımızla geldik ya Rabbi, bizi kulluğuna kabul eyle Allah'ım dersek, o zaman göreceksiniz gaffar olan Allah Azze ve Celle, gafur olan Allah Azze ve Celle belaları, musibetleri izale edecek kardeşlerim. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ o fuhşiyata girenler, zinaya saplananlar, اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ya da küçüğünü yapanlar zinanın, ذَكَرُوا اللّٰهَ Allah Teala'yı hatırlar, onu zikrederler, فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ günahları için istiğfar ederlerse, Allah'tan başka onların günahlarını affedecek kim vardır? Ya da وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً ayetinin haberi bir sonraki ayet-i kerimedir. اُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ onların mükafatı Allah Teala'dan gelecek bir aftır, bir mağfirettir. Ali İmran suresinin 135. ayet-i kerimesi kardeşlerim. Yani biz eğer Rabbimize istiğfar edebilirsek, istiğfar ederken bütün azalarımızla Allah Azze ve Celle yönelirsek, o zaman göreceksiniz ki Allah Azze ve Celle اُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ 136. ayet-i kerimesi Ali İmran suresinin affıyla tecelli ediyor. Bütün kusurlarımızı, hatalarımızı el-gafur olan Rabbimiz mahvediyor, örtüyor. Peki Müslümanlar el-gafur celle celalu diyerek bu isimden kendi hayatlarına hangi payı alacaklar? Nasıl bu isimle ahlaklanacaklar? Madem ki o bizim kusurumuzu, küsurumuzu, hatamızı, yanlışımızı, ayıbımızı örtüyor, o halde sen de evladının, eşinin, annenin, babanın, mümin kardeşinin, Müslümanların hatalarını ört. Yanlışlarını meydan yerinde söyleme. Onların yanına git, düzeltmek için uygun bir lisan ile onlara meseleyi anlat, davayı anlat. Anlat ki el-gafur olan Allah Azze ve Celle mahşer günü ayıbımızı, kusurumuzu örtsün kardeşlerim. El-Gafur Celle Celaluhu. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Eş-Şekur. Eş-Şekur, yani az bir kulla çok ikramda bulunuyor. Yani bize bu kadar ihsanı var, ikramı var, bu nimetleri bize verdi. Ama karşılığında 5 vakit namaz kılıyoruz, bir parça nafile var, o kadar. Onun dışında insanlar kendi işlerinde, umuru dünyada yaşıyor gidiyorlar. Azıcık bir kulla Allah Azze ve Celle böyle bedeni, suyu, yemeği, içmeyi, neler muhtaçsak onları bize ikram ediyor. Neden? O eşşekur, aza çok veriyor. Aza çok ancak o verir. Hani şimdi bu kripto paralar var. Adam 1.000 lira yatırıyor, 10.000 lira bir anda 10.000 lira oluyor. Parada böyle bir kazanç yok kardeşler. Böyle para kazanılmaz. Parayı kazananlar, kazanmayı bilenler diyorlar ki böyle bir para kazanılmaz dünyada. Bu nedir? Kumardır. Bu size kurulan bir tuzaktır. Bunu bu fakir ayrıntısıyla anlattı. Bir saat, Bitcoin vesaire. Bu sanal paralar iktisadi açıdan, İslami açıdan niçin haram, neden yanlış, neden felaket anlattık kardeşlerim. Oraya bakabilirsiniz. Ama parayı kazananlar diyorlar ki dünya tarihinde böyle bir şey olmaz. 1 lira, 100 lira olmaz kardeşlerim. Eğer oluyorsa size tuzak kurdular, öyle gösteriyorlar, paranızı alacaklar. Bir nerede yüz olur? Allah Teala'nın hesabında olur. Ecirde olur, sevapta olur. Bir yaparsın sana 700 verir. Bir yaparsın sana 10 verir. En azı 10. Men ca'e bil haseneti felehu aşru misaliha. Biri 10 veriyor. Ama buyuruyor ki 700'e kadar veririm. Daha fazla veririm. Unutmayın kardeşlerim. Eğer bir yerde sediyorsalar ki bir koyacak 10 alacaksın. Bilin ki orada sahtekarlar var. Sizin o tamahınızı çekiyorlar. Alacaklar sizi, soyacaklar. Görüyorsunuz nasıl soyuyorlar. 1'e 10, 1'e 700. Ancak Eş-Şekur olan Allah verir Celle Celaluhu. Onun vermesinde bir sınır yok. Bir ibadet edersin, sana 1000 verir, 10.000 verir, cenneti verir, cemalini verir. Eş-Şekur işte, kulu az bir ibadet eder, ona çok çok verir. Allah Azze ve Celle, yani birkaç yıl ömrü olsa buluğdan sonra, az bir ibadeti var ama karşılığında halidine fiha ebeda, ebedi olan cenneti veriyor, cemalini veriyor. Oraya girince de kulu veşrabu hani'en bima esleftum fil eyyamil haliye. Hakka suresinin 24. ayeti. Kulu veşrabu bima esleftum. Yani fil eyyamil haliye, önceden dünyada yaptıklarınız, onların karşılığı olarak şimdi cennette yiyin için buyuracak Allah Azze ve Celle. Kardeşlerim, Rabbim bizi şükre davet ediyor. Eğer siz şükrederseniz Allah Azze ve Celle o da az ibadetinize eş-şekur olarak çok sevap verecek, çok ecir verecek. Lokman suresinde وَلَكَدْ اَعْتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ اَنِشْكُرْ لِلّٰهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Bu ayet-i kerimeyi İmam Nesefi rahmetullahi aleyh tefsir ederken Seriyyus Sakti Hazretlerinden şükrün tarifini getiriyor. Ne diyor? Şükür nedir kardeşlerim? Allah Teala'nın nimetine isyan etmemek. O sana ömür verdi, o ömürde ona isyan etmiyorsun. Ömür bir nimet değil mi? Hastalandığımız zaman doktora gidiyoruz, gerektiği zaman insan bütün servetini ortaya koyuyor. Neden? Birkaç yıl daha yaşayabilmek için. O halde ömür, Rabbimizin bize verdiği en büyük nimet. O ömürde şükretmek demek, Allah Azze ve Celle'ye isyan etmemek demek. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri şükrü tarif ederken diyor ki: "Ella tara ma'hu şeriken fi'n-ni'me." Nimetinde ona hiçbir şeyi ortak kabul etmiyorsun. Veren sensin ya Rabbi diyorsun. Sadece ona yöneliyorsun. Ya da şükür. El-ikraru bil-aczi ani-şükür. Ya Rabbi, ben kimim ki bu nimetlerin şükrünü ne amellerim ne de şu lisanımla ifade edemem. İfadeden acizim. Şükür demek Allah Teala'nın nimetlerine karşı acziyetimizi ilan etmek. Ya da kalbimizin şükrü Allah Teala'yı tesbih etmek, marifetullah'a ermek. Ve şükrü lisani, dilimizin şükrü sürekli onu hamd etmek. Ve şükrül erkani atta'a, organlarımızın şükrü ise Allah Azze ve Celle'yi tazim etmek, ona çok çok ibadet etmek kardeşlerim. Allah Teala'yı şükretmek, yani o sana bir nimet verdiyse o nimeti onun yolunda kullanıyorsun. Mal bir nimet, nimet. O halde onu sana o verdiyse nasıl şükrediyorsun? Sadaka veriyorsun, zekat veriyorsun, fukarayı elinin tersiyle itmiyorsun, reddetmiyorsun. Allah Azze ve Celle'ye şükrediyorsun kardeşlerim. Şükürle onun verdiği malı onun yolunda kullanıyorsun. Rabbim hepimizi şükreden kullar kadrosuna ihsan eylesin. Bakara suresinin 158. ayetinde فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَل۪يمٌ. Allah şakirdir, alimdir. Yani şakirdir. Sen az bir ibadet edersin. Tabii ki farzları yerine getiriyoruz, nafileleri, ama bütün bunlar az. Az yapıyorsun, sana çok çok veriyor. لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُورَهُمْ وَيَز۪يدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. Yani yaptıklarımızın karşılığını tam veriyor, bir de üzerine artırıyor. Neden? اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. O kusurlarımızı örten, bizim az kusurlu eksik ibadetlerimize çok çok ecir verendir. Fatır suresinin 30. ayeti yine Sebe suresinin 13. ayetinde buyuruyor ki وَقَل۪يلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. Kullarımın içinde hakkıyla şükredenler çok azdır. Hakkıyla şükreden kim? Peygamberler, salih insanlar. Hazreti İbrahim aleyhisselam anlatırken Rabbim شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ. Nahl suresinin 121. ayeti. Yani Allah Teala sağlık nimeti, zaman nimeti, sıhhat nimeti verdi. Bütün bunlara şükrederek ömrü geçer. Peygamberler Allah Azze ve Celle'ye öyle şükrederlerdi. Allah Teala bize verdiği o nimetlerin karşılığını şükürle eda eden kullarından bizi eylesin. Şükürle Allah Azze ve Celle'ye yönelen kullarından Rabbim bizi eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki La yeşkurullâhe teâlâ men la yeşkurunnâs. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah Teala'ya şükredemez. Ya da Allah Teala böyle bir kula ibadetlerine fazla ecir vermez. Eğer birisi insanlara karşı nankörse. O halde kardeşlerim, hadis-i şerifi şöyle de anlayabiliriz. Eğer birisi, insanlar ona iyilikte bulunuyor ama dönüp de bir tebessüm etmiyor, Allah razı olsun demiyor, karşıdaki istemeyecek. Ama biri size iyilik yaptığı zaman, bize ihsanla bulunduğu zaman ne demeli? Allah razı olsun kardeşim. Eğer birisi insanlara teşekkür etmeyi biliyorsa, o Allah Azze ve Celle'ye de şükrü bilir. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la yeşkurullaha teala men la yeşkurunnaz. İnsanlara şükrü bilmeyenler Allah azze ve celle'ye ona da şükredemezler. Yani Allah Teala'ya şükretmek, Allah Teala'nın şükrü kabul etmesi demek, onların ibadetlerine, az ibadetlerine çok ecir ihsan etmesi demek. Kardeşlerim, salih zatlardan biri vefat eder. Daha sonra onu rüyada görürler. Allah Teala gelecekte, mahşerde yaşanacak hadiseleri daha önceden göstermeye elbette maliktir. Hepimiz rüya görüyoruz. Rüyanın ne olduğunu biliyorsunuz. Gözümüz kapalı ama görüyoruz işte. Bu Allah Teala'nın kudreti. El-Azim Celle Celaluhu. Kim yapabilir? Gözün kapalı ama görüyorsun işte. Kim gösteriyor? El-Azim Celle Celaluhu o gösteriyor. Vefat ediyor, terazi kuruluyor. Günah kefesi daha baskın. O an bir para kesesi düşüyor, sevap kefesinin üzerine, orası galip geliyor. Allah Azze ve Celle'ye soruyor, ya Rabbi, rüyada olur mu? Bu olur. Ya Rabbi bu nedir? Hangi amelim buna vesile oldu? Bir Müslüman vefat etmişti. Defnedilirken sen de benim rızam için onun üzerine toprak atmıştın. Bu orada yapmış olduğun o amelin diyor. O amel senin burada kurtuluşuna vesile oldu. Kardeşlerim, Müslümanın elbette çok ameli var ama günahı da var. Yani onlar birbirini dengeliyor. Günah fazla gidiyor cehenneme. Orada bir amel geliyor işte. O amel kurtuluşa vesile oluyor. Peki eşşekur ile o amelin bağlantısı ne? Allah Teala küçücük bir ibadete çok ecir veriyor. Eşşekur Celle Celaluhu. Femen ya'mel miskale zerretin hayran yara. Zerre kadar bir hayır yapıyorsun, onu ahirette göreceksin. Onun için Allah yolunda, Allah Teala'nın rızasını kazanmak için kurduğumuz bir cümle, attığımız bir adım, yaptığımız bir hayır, onları asla küçük görmeyelim. Belki küçük görmüş olduğumuz bir amel, yarın ahirette o bizi kurtaracak. Hani seçim oluyor, bir oyla bazen bir vilayette belediye başkanlığı değişiyor değil mi? Oradan buraya, buradan oraya gidiyor. Tabii ki bu ona benzemez ama ahirette manevi bir terazi. Burada günahlar, burada sevaplar. Bazen birbirini dengeleyecekler. İşte o zaman küçücük bir amel, eşşekur olan Rabbimizin onu binlere, on binlere katlamasıyla belki kurtuluşumuza vesile olacak. Ya Rabbi, mahşer günü yüzümüz ak edecek, ibadetleri yapmaya bu dünyada bizleri muvaffak eyle. Eşşekur ismiyle bizleri bereketlendir Allah'ım. Az ibadetlerimize çok ecirler ihsan eyle. Kardeşlerim, Müslümanların Eşşekur isminden nasibi ne olacak? Biz de insanlara şükredecek, teşekkür edeceğiz, teşekkür, tebessüm edeceğiz. Madem ki Rabbim bize az ibadete çok ecir veriyor, İmkanı olanlar, onlar da mazlumlara, biçareye, muhacire versinler, infak etsinler. Edelim ki Eşşekur Celle Celaluhu en zor günümüzde bize imdad eylesin. Kardeşlerim, Rabbim söylediklerimle amel etmeyi önce kendi nefsimle, daha sonra sizler üzerine tesirin halk eylesin. Allah Teala hastalara imdad eylesin, ölülerimize rahmetiyle muamele buyursun. Memleketimizi her türlü şerden, fitneden muhafaza eylesin. Yani görüyorsunuz dünyada, içeride, dışarıda yaşanan olaylar, hadiseler, Allah Teala bize, Kur'an-ı Hakim'e, Sünnet-i Seniyye'ye, bütün her şeyle yönelecek bir güç, kuvvet, irade versin. Versin ki bir olan gücümüzü bin eylesin Allah'ım. O gücü bin eyleyince o zaman küfrün nefesi kesilecek. Göreceksiniz ya Şekur, o günleri bize göster diyelim. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Yarın derste buluşmak üzere. Allah Teala'ya emanet olunuz.